you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. This and an old guitar is all he can afford. When he gets up under the lights to play his bass, and Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Baggies in their platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole. Creole. We'll be right back. Να δούμε. Λοιπόν, ελπίζω ότι τώρα όλα είναι εντάξει. Φανήκε κιόλας. Τη σίλια δεν βλέπω. Μεγάλα μαύρα αμυγδαλωτά μου μάτια, η κυρία Σίλια είναι μαζί μας. So alone. Η Σιλιά είναι εδώ. Τώρα θα δούμε. Κυρία Αναστασία, θα συνδεθείτε παρακαλώ πολύ. Tonight, and when you lock and bolt the door, just think of those out in the cold and dark, 'cause there's not enough love to go around. And sympathy, what we need, my friend, and sympathy is what we need, and sympathy is what we need, my friend, 'cause there's not enough love to go around. No, there's not enough love to go around. And half the world has all the food, and half the world lies down in quiet these stars, 'cause there's not enough love to go around. And sympathy is what we need, my friend, and sympathy is what we need, and sympathy is what we need, my friend, 'cause there's not enough love to go around. No, there's not enough love to go around. Σίλια, ρε παιδιά. Σίλια ακούω και Σίλια δεν βλέπω. Σίλια! Λοιπόν, Άλεξ Παπαδάκης, καλησπέρα. Είμαστε στο Συφαντόλα Μουσικά και προσπαθούμε να δούμε πώς στην ευχή θα καταφέρουμε να ακούσουμε λίγη μουσική. Ας πάω, δεν βαριέσαι. Πάμε να ακούσουμε ένα τελευταίο πριν μας κάνει την τιμή η κυρία Σίλια. Is there anyone home? Come on, come on down. I hear you breathing down. Well, I can ease your pain, get you on your feet again. Relax, relax, relax. I need some information first. Just the basic facts. There is no pain you are receiving. A distant ship's smoke on your horizon. You are only coming through in waves. Your lips move, but I can't hear what you say. When I was a child, I had a fever. Λοιπόν, για να δούμε. Για να ακούσω. Έχουμε κάτι να ακούσουμε. Καλησπέρα σας. Με προσφωνεί. Έχουμε καλησπέρα σας. Μια καλησπέρα, ρε παιδί μου. Υπάρχει ένα τραγουδάκι που λέει μια καλημέρα είναι αυτή. Πες την για σπέση χάμ. Γεια σου, Φωτσίδη μου, τι κάνεις. Γεια σου, Σίλια μου. Είμαι καλά. Μπράβο, Φωτσίδη μου. Να σε καλά. Πάντα να σε καλά. Ομολογώ ότι στενοχωρέθηκα. Συγχύστηκα από τη μια, διότι όλοι ρωτάγανε που είναι η Σίλια, που είναι η Σίλια, που είναι η Σίλια. Και από την άλλη, έτσι ένιωσα και υπερήφανος, έτσι, και μεγάλη χαρά, διότι έτσι με τιμάς με την φιλία και τη συνεργασία. Μεγάλη άντρας, παιδί μου. Μεγάλη εννοώ, όχι σε ηλικία, αλλά η μεγάλη σε βάρος. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Νιώθουν μια υπερηφάνεια. Αυτό το εκλαμβάνουν, έτσι, ως θετικόν. Και νιώθουν κάπως, ας πούμε. Παίρνουν λίγους πόντους, λίγους, παραπάνω. Έτσι είναι. Χαίρομαι, ειλικρινά. Γεια σας. Να χαιρετήσω τη Μέρη Όμικρον. Και η Μέρη ανησύχησε. Καλά είναι. Δεν είναι μια χαρούλα. Απλά σήμερα έχω τη χαρά να δω μετά από πόσα χρόνια, Γιάννα. Σίλια μου, λίγο πιο δυνατά, ένα ελάχιστο, διότι σήμερα δεν βοηθάει το ίντερνετ και είμαστε λίγο προβληματικοί. Λοιπόν, όχι, εγώ δεν είμαι προβληματική. Όχι, όχι. Παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι, τα όργανα είναι προβληματικά. Όταν λέω είμαστε λίγο προβληματικοί, εννοούμε εγώ και τα όργανα. Και τα όργανά μας. Έτσι, εδώ εγώ και τα όργανα μου είμαστε λίγο. Έχουμε μια προβληματικότητα. Λοιπόν, εδώ πάρα πολλά χρόνια και σήμερα, τέλος πάντων, εντάξει, κάτω από συνθήκες λίγο δύσκολες, αλλά δεν έχει να κάνει. Σκοπός είναι ότι ξαναβρισκόμαστε. Οι περισσότεροι γνωρίζετε για τη Γιάννα από τη Ζάκυνθο, γιατί σας έχω μιλήσει για τα γλυκά της, για τα ωραία πράγματα που φτιάχνει στη Ζάκυνθο. Λοιπόν, και η πρώτη κουβέντα που μου είπε να σου πω είναι ότι είσαι ένα φιωτσίζι. Φιωτσίδι. Μα ξεκίνησες με επίθεση, κόρη μου. Ούτε μουσική, ούτε τίποτα, έτσι. Πού θα περάσουμε σε ένα τραγούδι. Α, ένα φιωτσίδι. Φιωτσίδι. Συγγνώμη, αυτό το είπε πριν δει τη φωτογραφία μου ή μετά που είδε τη φωτογραφία μου. Δεν σε έχει δει τη φωτογραφία. Τον έχεις δει τη φωτογραφία. Τον να ξέρει, Γιάννα. Πρέπει να σε έχει δει, πρέπει να σε έχει δει, γιατί έχει παρακολουθήσει εκπομπή. Γιατί θυμάμαι που μου είπε ποιος είναι εκείνος ο όμορφος, ο αψηλός, ο άντρας που βρίσκεστε κάθε Σάββατο. Είναι παντρεμένος. Αυτό ακριβώς, πώς το λένε, και το άλλο, το πώς το λένε που είπα τα όμορφα μεγάλα μαύρα αμυγδαλωτά μου μάτια και συγχύστηκε η παρέα στο... Εννοείται, γιατί είναι τα δικά μου αυτά. Ναι, εντάξει. Μπορείς να περιγράψεις τα δικά μου μάτια με μπλε βλεφαρίδες. Όχ, κατάλαβα. Λοιπόν, για άκου λίγο ζαζ. Και συνεχίζουμε με τα φιατσίδι, φιατσίδι. Φιωτσίδι. Αφιωτσίδι. Καλά, οκ. Okay. Φιωτσίδι μου. Donne-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières. C'est trop pour moi. Avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France. Excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi. Je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Ναι, ναι. Εντάξει είναι τα μικρόφωνά μας, Λουκά. Ο Λουκάς ρωτάει, ναι. Φτιαχτήκαν τα μικρόφωνά μας. Δεν ξέρω. Αυτό θα μας το πούνε... Κόλλησα το μικρόφωνο στο στόμα. Αυτό θα μας το πούνε οι φίλοι μας, αν είμαστε καλά. Εγώ μιλάω κανονικά όπως βγαίνω στο μικρόφωνο και όταν κάνω μόνιμη εκπομπή. Δεν μπορεί λοιπόν εκεί να βγαίνω δυνατά και εδώ σε σένα να βγαίνω χάλια. Εδώ πέρα περνάμε μέσα από πολλά πολλά πολλά καλώδια και προγραμματάκια και επηρεάζεται. Να συντομεύσεις τους δρόμους, να τους μικρύνεις και τις διαδρομές, ούτως ώστε... Α, δεν θα παραλείψω. Λοιπόν, καλό. Λοιπόν, να σου πω τώρα το φιωτσίδι αυτό, ότι ζυζάνιο, πειραχτήρι είναι, με είπε η φίλη σου. Γίνεται. Ναι, είναι και πειραχτήρι, είναι και ζυζάνιο είναι. Και ό,τι θέλεις είναι. Γινόμαστε φιωτσίδια άμα έτσι είμαστε. Γινόμαστε. Λοιπόν, καμιά φορά το χρησιμοποιούμε και σε αυτό, ξέρεις... Μωρέ, τον έκανα φιωτσίδι. Το λέμε και αυτό. Το λέμε. Ναι, τον έκανα φιωτσίδι. Ναι. Εννοώντας, ναι, ότι που ήμουνα. Μπα, που θα σου πω που ήμουνα. Ποιος ρωτάει που ήσουνα. Ποιος τολμά να... Ποιος τόλμησε να ρωτήσει. Ακούσε εκεί που ήμουνα, θα σου πω που ήμουνα. Δεν σου λέω. Δεν είμαστε καλά. Σας επιτρέπω, κύριοι και κυρίες. Έτσι, η κυρία έχει συμπαραγωγό. Από ποιος που δηλαδή. Τον έχω δίπλα μου το μάστερ. Δεν ρωτάω εγώ, κοντζαμάν συμπαραγωγός. Ελαντές. Καλησπέρα στην Carpet Gem. Να χαιρετήσουμε τον Στίμο, να χαιρετήσουμε τον Στέλιο τον Κολινιάτη, να χαιρετήσουμε τον Πατουσέτο μας, τον Παντελή του Music 7, τη Μέρη μας, το Λουκά. Την Λουκά, σκέτο. Σκέτος ο Λουκάς. Αχ, Λουκά μου. Περίμενε. Πού είναι τα... Κάλια Κάρα Γιαννοπούλου. Κάλια Κάρα Γιαννοπούλου. Κάλια Κάρα Γιαννοπούλου. Κάλια Κάρα. Όχι, παιδί μου. Καλιά το όνομα, Καραγιαννοπούλου το επίθετο. Κάτσε, έτσι όμως δεν πάει. Άμα εγώ το χωρίσω στο Κάλια Κάρα Γιαννοπούλου. Πάει και αυτό, βγαίνει και αυτό. Βγαίνει, αλλά... Το αλλάζω, παιδί μου. Λοιπόν, Κάλια Κάρα Γιαννοπούλου. Είδες, ο Βήθας και ο Παράς και ο Έρωτας δεν κρύβεται. Ωχ, Παναγία. Λοιπόν, ζωντανή εκπομπή είμαστε. Να χαιρετήσω τον Κρός μας και τον Anonymous One Αλκιόν, γιατί είπαμε και εσύ στον εξώστη τι βλέπεις. Εγώ τι βλέπω, ναι, μια φορά και δυο. Βλέπω τον Κούξ. Και εμένα, όμως, να ξέρω. Τον Κούξ βλέπω και ντροπαλούς επισκέπτες. Μπράβο. Άρα είμαστε καλά, όμορφα. Καλά, όμορφα. Να σου βάλω τραγουδάκι, να σου βάλω λεξουλά. Γεια, σε παρακαλώ, να γράψω ένα υπέρ μου. Γιατί να γράψεις ένα υπέρ σου. Θα γράψεις ένα υπέρ μου, βεβαίως. Δεν το βρήκα, δεν είπαμε ότι το φιωτσίδι είναι ζυζάνιο, πειραχτήρι και όλα τα σχετικά. Όχι, καλέ μου, είπα γίνεται και ζυζάνιο, γίνεται και πειραχτήρι. Αν σήμερα Δεν σου έχω έρθει έτσι. Εντάξει, δεν καταθέτω τόσο εύκολα τα όπλα. Τι πάνε γίνεται. Γίνεται ζυζάνιο ενίοτε. Κατάλαβες, και πειραχτήρι γίνεται και ζαβολιάρικο γίνεται. Και... Εντάξει, αυτό ο ζαβολιάρης, ο γελοτοποιός. Φιωτσίζι μου. Σου ζητάω φιωτσίδι. Να μου πεις τι είναι το φιωτσίδι. Από εκεί και πέρα, εγώ μπορεί να λέω ό,τι θέλω. Πάντως, δεν σε παραπλανώ με ό,τι λέω. Δεν με παραπλανείς. Λουκά, σκέτο. Μου έβγαλες τη ζάχαρη και με σερβίρεις πικρό τώρα, φίλοι. Όχι γλυκέ μου, ποτέ. Εγώ ξέρεις, Λούκι μου. Αυτός είναι ο Λούκις μου. Αχ, Λουκά, περασμένα μεγαλεία και οδηγώντας τα να κλαις. Καθόλου περασμένος ο Λούκις. Λοιπόν, είσαι σίγουρη λοιπόν ότι το φιωτσίδι δεν είναι ζυζάνιο, δεν είναι ο γελοτοποιός, δεν είναι ο χαβαλεδιάρης, δηλαδή αυτός που κάνει... Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Για μισό λεπτάκι να παίρνω ένα χαρτί για να στείλω. Περίμενε, ντομάστε. Άμα, πιάσαμε και στυλούς για τα χαρτιά. Πώς, σαν πώς. Με συγχωρείς πάρα πολύ να γράψω 1-0 υπέρ μας. Μέρι, ξεκινάμε καλά. 1-0 υπέρ των κοριτσιών. Αλκιόνι, κράτα σε παρακαλώ πολύ το σκορ. 1-0, για να δούμε τα χάλια μας. Λοιπόν, και εγώ θέλω να μου πεις, και έχουμε θέσει και κάτι ερωτήματα από την προηγούμενη εβδομάδα. Το παίρνει το ποτάμι, όχι, δεν το παίρνει το ποτάμι, το παίρνει. Όταν όχι, δηλώσεις... όχι. Νομίζω ναι, το λέμε, τι λέμε. Τι ωραία, λέμε. Να το πάρει το ποτάμι. Να το πάρει ο ποταμός. Φιωτσίδι. Έτσι, δηλαδή η Γιάννα το όρεψουμε, έχει ένα πανέμορφο φιωτσίδι. Και έγινε. Ποιο ήταν του τον Α. Ξέρεις τι μου είπε πριν πω στην. Πριν βγούμε μαζί. Μου λέει από πού είναι ο όμορφος αυτός ο πολύ ωραίος άντρας. Θες λέω από την Κο. Έχεις ακούσει μου λέει να μιλάνε από την Κο. Κόκικα. Κότικα. Κοακά. Κοακά, ναι. Δεν καταλαβαίνεις μου λέει μία. Της λέω με έχει ταράξει δύο εκπομπές και μου έχει πάρει με τις άγνωστες λέξεις. Αυτή μου λέει όλα άγνωστες λέξεις είναι, δεν λέω καμία. Δεν μας παρατάς, δεν φταίει κανείς. Εγώ φταίω που σου φέρθηκα γλυκά. Γλυκά και απαλά σου φέρθηκα. Αλλά έτσι το θες, καλά, οκ. Λοιπόν, πες μας τι είναι το φιωτσίδι λοιπόν, να τελειώνουμε. Το φιωτσίδι λοιπόν είναι το βαφτιστήρι. Έτσι, το βαφτιστήρι. Είδες, σου είπα και μια έκφραση. Αυτόν τον έκανα, παιδιά, τον έλουσα πολύ. Όπα, περίμενε. Και από πού και ως πού εγώ είμαι φιωτσίδι. Έτσι, σου είπα, γεια σου βαφτιστήρι μου, για να σε μπερδέψω. Α, έτσι. Καλά. Βαφτιστήρια είμαστε όλοι. Λοιπόν, μέσα στο τέτοιο είμαστε 14, μείον εμάς τους 2, 12, 11. Έτσι, μόνος αριθμός, παρακαλώ πολύ. Να ψηφίσουν εάν έχεις δίκιο ή άδικο. Εμένα θα ψηφίσουν για να δω με ένα. Να ψηφίσουν. Άσε τώρα να ψηφίσουν με το χέρι στην καρδιά εάν έχεις δίκιο ή άδικο. Ποντάρεις ότι είσαστε όλοι αγοράκια. Γιατί είμαστε όλοι αγοράκια. Η Μέρη, η Αλκιόνη, 2. Ε, ναι. Ψηφίστε με και εμένα. Για ψηφίστε. Να δούμε. Εντάξει λοιπόν, και εντωμεταξύ πες μου τι. Ποιος με τι χρόνο αντιστοιχεί το ασκαρδαμικτή. Ασκαρδαμικτή, συγγνώμη, είναι χωρίς ούτε το βλέφαρο να κλείσει, ας πούμε, σε τόσο λίγο χρόνο. Με τι χρόνο... Σε χρόνο τετέ. Σε χρόνο τετέ. Τατά. Τατά. Λοιπόν, σου βάζω μια μουσική και συνεχίζουμε. Να ψηφίσουνε κιόλας, ε. Να σου πω, είναι αυτό, έτσι. Ναι, σωστά, κάνει σωστά. Το μάτι να ανοιγοκλείσει, αυτό είναι. Σωστό. Όχι, θα μου πεις εμένα. Λοιπόν, αλλά δεν θα το αυτό ασκαρδαμικτή το παίρνεις. Το ασκαρδαμικτή το παίρνεις, έτσι. Είμαστε 0-1. Το φιωτσίδι δεν έχεις πάρει ακόμα. Θα το ψηφίσει ο λαός, κυρία μου, δεν θα σε αφήσω έτσι. Θα προσφύγουμε στη λαϊκή ετοιμιγωρία. Μέρη, κάτι σου είπα για το στήμα. Δεν με άκουσες. Τι να σου πω τώρα. Δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Απαρέμβατο. Για περίμενε, το έχει γράψει ο Στήμων. Περίμενε, το έχει γράψει ο Στήμων. Ξέρω. Εγώ Περίμενε, περίμενε, γιατί δεν το, ναι, είναι και, και κόσμο πολύ, δεν το, εντάξει, εγώ ασχολούμαι και λίγο. Εγώ δεν μιλάω για το ο βαπτισιμιός, εμείς έχουμε η βαπτισιμιά. Με έκανες λάθος. Α, και η βαπτισιμιά γίναμε τώρα, έτσι. Α, καλά, εντάξει, εντάξει, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Καλά, καλά, καλά, καλά. Οκ, okay, μας πείσατε κυρίες μου για την ποιότητα του, του παιχνιδιού σας. Το βγάζω το ένα, αφού το βρήκατε το βγάζω το ένα, ορίστε, για να δείτε πόσο θικιά είμαι. Α, μάλιστα. Έλα, πανεπιστήμιο, εγώ... εντάξει, το σβήσα. Α, μάλιστα, κύριε. Εγώ μου θα μου διώξεις όλους τους φίλους μου. Και εγώ σου βάζω ένα τραγουδάκι, λοιπόν. Ζού μου, το σβήσα το ένα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, οκ. Τώρα θα ακούσουμε η Λεόκα, Simply Falling. Πάμε. Ήταν η Ελόκα, η Λεόκα. Ναι, με ακούσατε. Ορίστε. Λέω, αυτή ήταν. Τέλεψε. Αμέ, σας το. Βέβαια, τέλεψε. Γιατί μου λέει η Κάλια ότι έχασε βραστούρα εχθές. Α, δεν ξέρω, παιδιά, δεν ήμουν εδώ. Στίμουν λέει. Α, για το Στίμουν το λέει. Έχασε το βραστό χτες. Κάτι ψήνουν αυτοί. Κάτι ψήνουν μόνοι τους λοιπόν, αυτοί, χωρίς εμάς. Να ψήνουν, επειδή εγώ τώρα δεν έχω λέξεις πρόχειρες. Έχω όμως ένα ρεφρενάκι, μήπως θες να σου το πω, όχι τραγουδιστά. Ρεφρενάκι. Για πες το κι εγώ έχω. Ναι, ναι, και εγώ θα σου πω λεξούλα. Ποιο τραγουδί είναι, έτσι. Για άντε να σε δω. Και μπορούν να σε βοηθήσουν και οι φίλοι σου. Θα πω στην Carpe Diem ότι το παιχνίδι είναι άντρες γυναίκες και δεν πρέπει να βοηθάμε. Δεν πρέπει να βοηθάμε. Εκτός και να βρέκει. Αποκλείεται. Αφού δεν ξέρω. Εκτός και έχει μπει κάποιος άλλος με τον Νίκ. Λοιπόν, δεν βοηθάμε το Νεκτάριο. Εμένα βοηθάτε τα κοριτσάκια και τα αγοράκια. Βοηθάτε το Νεκτάριο, έτσι. Μπράβο, καθώς. Λοιπόν, δεν το φαντάζομαι. Πικρή ανάμνηση και συναγήνεις. Είσαι το είναι μου και σε χρειάζομαι. Μπαρδόν. Δεν το φαντάζομαι. Δεν έχει πικρή ανάμνηση και συναγήνεις. Είσαι δεν το είναι. Φαντάζομαι. Πικρή ανάμνηση και συναγήνεις. Είσαι το είναι μου και σε χρειάζομαι. Δεν το ξέρω, αλλά... Θα βοηθήσουν οι φίλοι σου. Εκεί. Ναι. Άντρας το τραγουδάει για γυναίκα. Να δεις πόσο καλή είναι. Όχι πόσο τίποτε καλής. Άλλο. Όχι τίποτε άλλο, γιατί άργησα και σήμερα, έτσι. Αχα, λοιπόν, αχα, είναι αχα. Άντρας. Καθώς άντρας που ακούγεται, το τραγουδάει. Δεν ξέρω, άντρα το ξέρω. Άντρα το ξέρεις. Λεπτομέρειες μου ζητάς, γιατί εδώ το παιχνίδι παίζεται. Άντρας όμως το τραγουδάει. Ναι. Δεν το φαντάζομαι, δεν το φαντάζομαι. Πικρή ανάμνηση και συναγέννηση. Σε το είναι μου και σε χρειάζομαι. Στην έτσι. Τέλος. Το συνέχεια τώρα. Ναι. Το ρεφρενάκι σου πίσω. Μάλιστα. Εντάξει, θα το μεθοδεύσω. Δεν ακούσατε καλά, αγαπητέ Κρός. Το λέω πιο δυνατά. Δεν το φαντάζομαι, δεν το φαντάζομαι. Πικρή ανάμνηση και συναγέννηση. Είσαι το είναι μου και σε χρειάζομαι. Δεν το φαντάζομαι, δεν το φαντάζομαι και εσύ να γίνεις πικρή ανάμνηση. Πικρή ανάμνηση και εσύ να γίνεις. Δεν το φαντάζομαι, δεν το φαντάζομαι. Πικρή ανάμνηση και εσύ να γίνεις. Είσαι το είναι μου. Είσαι το είναι μου και σε χρειάζομαι. Είσαι το είναι μου και σε χρειάζομαι. Okay. Μήπως είναι, το μήπως είναι... να μου βρείτε. Ποιος το τραγουδάει πάει... θέλετε να σας πούμε, κυρία μου, ας πούμε, ε? Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μήπως, ας πούμε, ένας κύριος Πάριος, ας πούμε, ένα πράγμα. No, πάνω από τρία ονόματα, όχι, δύο ονόματα δεν θα πείτε. Δεν το κατάλαβα, μανδάμ. Άμα μου πάρεις όλο το... όλους τους πάρεις παραμάσιμο, λέει τίποτα. Θα φτάσει σιγά σιγά. Εντάξει, τότε εφόσον δεν το ξέραμε αυτό, θα μας δώσεις δύο... Όχι, θα μου δώσουν δύο ονόματα και βλέπουμε. Λοιπόν, το ένα το είπες. Α, μάλιστα. Πάριος δεν είναι. Καλώς, εντάξει. Μέρη, εσύ το νου σου κλείσε το info. Καλά. Παίζετε με τη φωτιά σήμερα. Λοιπόν, το σκορ μας είναι 1-1, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, οκ. Okay. Αφού λοιπόν μου έβαλες κι εσύ ποιηματάκι, στίχο τέλος πάντων, έτσι. Θα σου βάλω κι εγώ ένα στίχο να μου πεις ποιος είναι ο ποιητής. Ναι. Έτσι. Ο στίχος λέει... Ναι, παίζουμε. Είναι μελοποιημένο, είναι. Ο στίχος λέει, έτσι... Δεν ήταν νησί, ήταν θεριό που κοίτονταν στη θάλασσα. Ήταν η αδερφή του Μέγα Αλέξανδρου που κινούσε και φουρτούνιαζε τη θάλασσα. Νταλαράς. Δεν τον ήταν θέλ... νησί, ήταν κάτι. Ναι, μπράβο, τον ποιητή θέλω, κόρη μου, τον ποιητή θέλω. Α, τον ποιητή θέλω. Βέβαια τον ποιητή θέλω. Δεν ήταν νησί, κάτσε να θυμηθώ πρώτα τον τραγουδιστή. Μετά πάμε στον ποιητή. Λοιπόν. Λοιπόν, καλά. Πάμε να ακούσουμε ξέρω, τραγουδάκι. Είμαι σίγουρη ότι το ξέρει. Λοιπόν, okay, λοιπόν. Το τραγούδι το γνωρίζω. Έτσι. Σου βάζω ένα τραγουδάκι τώρα και συνεχίζουμε μετά. Έτσι. Ελευθερία Ελευθερίου θα ακούσουμε, κυρία μου. Ταξίδι στη βροχή. Αλήθεια, θέλω να συζητήσουμε και τα, για τα τραγούδια της Eurovision, έτσι. Τα έχω υπόψη μου, ναι. Να συζητήσουμε και για τα τραγούδια της Eurovision. Λοιπόν, πάντως αυτό το τραγούδι το άκουσα, το άκουσα από, πώς το λένε, σαν soundtrack, σαν soundtrack σειράς στην τηλεόραση και μου άρεσε πάρα πάρα πάρα πάρα πολύ. Άκου το. Βοηθάς? Τι εννοείς εσένα βοηθάω? Ο Καζαντζάκης είναι. Λοιπόν, εγώ βάζω το τραγούδι. Σε και σε χάνω. Μάτια μου γλυκά μου, αχ πόσο σ' αγαπώ. Ένα σου φίλι θέλω να χορτάσω, αχ να το κρατήσω για πάντα. Πριν να πει μια καλησπέρα η φίλη μου θέλει, γιατί είναι τόσα χρόνια μέλος εδώ στο Music Heaven. Βέβαια είναι ένα μέλος το οποίο δεν, ναι, γελάει, δεν έχει, ας πούμε, συμμετοχή σε φόρουμ, σε τέτοια πράγματα. Όμως η παρουσία της είναι διακριτική, πάρα πολύ διακριτική. Ντροπαλός επισκέπτης πολλές φορές τον εξώστη, όμως δεν πάβει να είναι μέλος μας από... Τι από... Ναι, από πότε είσαι? Από όταν ξεκίνησες. Από όταν ξεκίνησες, από το 2007. Ναι. Λοιπόν, μπορείτε λίγο να... μετά. Λίγο μετά. Μπορείτε να μας πείτε και εσείς. Γεια σας. Καλησπέρα. Πιο δυνατά λιγάκι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πολύ χαίρομαι που ακούγεται και μία ακόμα φωνή. Λοιπόν, Νεκτάρια, βάζει ένα τραγουδάκι. Ναι. Ένα νεκτάρι, βάλει ένα τραγουδάκι και αμέσως μετά μπαίνουμε κανονικά σε ρυθμό να χαιρετήσω και τις καινούργιες. Μ' αρέσει, ρε φιλενάδα, που θα μπούμε σε ρυθμό στις 10 παρα 25. Νεκτάρι, δεν την ξέρουν τη Γιάννα τα κορίτσια, είναι η Ατσάκη και δεν πειράζει, λοιπόν, βάζω εγώ ένα τραγουδάκι και πάμε. Πάμε, μη στενοχωριέσαι. Ζητώ συγγνώμη, ειλικρινά ζητώ συγγνώμη, είσαστε τα φιλαράκια μου, σας βλέπω κάθε μέρα. Αλλά λίγο να συστήσω τουλάχιστον τα κορίτσια να τα βρούνε μεταξύ τους και εγώ είμαι δικιά σας. Οκ. Έγινε. Οκ. Λοιπόν, πάμε. Έπεσε η νύχτα, φώτα χαμηλά, να μου δείχνουν όσα είχα κι όσα δεν θα βρω ξανά. Είναι τόσο δύσκολο να κλείνω μακριά σου, να σκέφτομαι τα βήματα που θα έκανα κοντά σου. Μπαίνω μες στο σπίτι και μυρίζω το άρωμά σου. Ψάχνω να σε πω μα βρίσκω μόνο τη σκιά σου. Θυμάμαι εποχές που εμείς ήμασταν ένα, μια καρδιά, δυο χείλη ενωμένα. Μόνος τα κατάφερα η αγάπη αυτή να σβήσει. Ορίστε, κυρία μου, αέρα θέλατε, ορίστε. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, τα κορίτσια φτιάχνουν τα καφεδάκια τους, όπως ακούσετε, ο θόρυβος που ακούγεται εδώ είναι ο εσωτερικός εδώ, ο θόρυβος εδώ, ο εντός του δωματίου του, του καθιστικού. Καταλαβαίνεις ότι είναι και η κουζίνα μαζί, οπότε φτιάχνουν τα καφεδάκια, μας ακούγεται ένα γρουρουρ, δεν πειράζει, εδώ είμαστε. Λοιπόν, μια παρέα, άλλωστε αυτή είναι η μαγεία. Ξεκαθάρισε και εσύ, όπως ξεκαθάρισες εσύ στην Carpe Diem, να ξεκαθαρίσω και εγώ στον Πανζού και στον Τζέρντο, Τζέντρο, έτσι, ότι και στο Γιάννη που ήρθε τώρα, καλησπέρα μου και σε αυτόν, ότι παίζουμε άντρες, γυναίκες. Ο σκοπός μας είναι να τις πατήσουμε κάτω. Ο σκοπός μας είναι να τις διαλύσουμε. Ο σκοπός μας είναι να κλαίνε μέχρι το άλλο Σάββατο που θα αρχίσουν να έχουν ελπίδες ότι μπορούν να μας κερδίσουν. Δεν είναι ο σκοπός μας να... Με αφήνεις να μιλήσω στον Πανζού, φοβάσαι. Μίλα στον Πανζού. Ναι. Με ποιμή, παιδάκι. με ποιμή. Τον εξώστη τα βλέπουν όλοι, αγάπη. Πάντως ομολογώ... Έλα. Ομολογώ ότι ενθουσιάστηκα από την ποσότητα των απαντήσεων σε σχέση με την ερώτηση που έκανα. Διότι δεν περίμενα ότι τόσος κόσμος έχει διαβάσει Καζαντζάκη. Και μάλιστα ότι θυμάται και έχουμε διαβάσει Καζαντζάκη, λίγο πολύ έτσι, μέχρι αδερφοφάνους έχουμε φάει. Ναι. Αλλά εντάξει, τώρα... όταν ξαφνικά σου κάνει άλλη την ερώτηση, είναι σαν αυτόν που βγαίνει με το ματσούκι στον δρόμο, σου λέει παπ και σου κάνει μια ερώτηση, ξαφνιάζει. Ο εγκέφαλος εκεί μπλοκάρει. Κατάλαβες, κάτι τέτοιο συμβαίνει και με μένα. Αυτό το είδες το τραγούδι όμως, το ξέρα, έτσι. Ποιος το λέει, αλήθεια. Ναι. Για θύμισε. Κοίταξε, η πρώτη εκτέλεση ήταν της... Όχι. Ποιος. Ήταν της Σακελαρίου. Η Ρίτα Σακελαρίου. Της Λίτσας Σακελαρίου. Της Λίτσας Σακελαρίου ήταν η πρώτη. Άκουμε η πρώτη... Ναι, ακούω ένα. Το πιο δρυμή κατηγορώ, απόψε σου φωνάζω. Και αν τυπικά σε συγχωρώ, μέσα μου σε δικάζω. Θα σου πω εγώ. Όσα θυμάμαι τον μπαμπά μου και από τον παππού μου ακόμα θα φτάσω. Στον παππού μου θα φτάσω. Αλλά θα ο παππούς μου. Λοιπόν, αυτά. Ναι, ξαναπες το. Θα σας το ξαναπώ. Το πιο δρυμή κατηγορώ απόψε σου φωνάζω. Και αν τυπικά σε συγχωρώ, μέσα μου σε δικάζω. Το πιο δρυμή κατηγορώ. Το πιο δρυμή κατηγορώ απόψε σου φωνάζω. Και αν τυπικά σε συγχωρώ, γιατί είμαι καλή, μέσα μου όμως σε δικάζω. Φαντάσου τι μου κάνες. Τι σου έχω κάνει ρε παιδί μου και δε... Το τραγούδι λέω, φαντάσου τι του έκανε. Ναι, αλλά ξέρεις τι μου θύμισες τώρα, ε. Η κατάρα μου να δέρνει τη σκιά σου. Η κατάρα μου να δέρνει τη σκιά σου, Νίκος Πάνος. Ναι. Όχι, μην άστα αυτά τα ψόφια κατά μέρος. Όχι βέβαια, να μην το γράψεις. 2-2 είμαστε και να αφήσεις τα ψόφια κατά μέρος. Ορίστε μας. Έτσι, μπράβο λοιπόν. Δεν προλαβαίνουμε. Νεκτάρι, άστα τα τραγούδια τώρα για να σκέφτεσαι. Λέγε τώρα για να γράψω Νίκη. Λοιπόν, θες οπωσδήποτε να γράψεις Νίκη, έτσι. Έχετε απάντηση, παιδιά, αγόρια μου. Να σας δώσω τραγούδι. Θέλετε τραγούδι, άντε, τραγούδι. Θέλω τραγούδι, ρε. Τι λες τώρα. Το λέω άλλη μια φορά. Το πιο δρυμή κατηγορώ, απόψε σου φωνάζω και αν τυπικά σε συγχωρώ, μέσα μου σε δικάζω. Μην κάνετε τον κόπο να ψάχνετε στο Google, γιατί ενδεχομένως αυτό και να μην το βρείτε. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Μουσική. I'm so tired of being here, suppressed by all my childish fears. And if you have to leave, I wish that you would just leave. Your presence still lingers here, and it won't leave me alone. These wounds won't seem to heal. This pain. Too real, there's just too much that time cannot erase. When you cried, I'd wipe away all of your tears. When you'd scream, I'd fight away all of your fears. And I held your hand through all of these years, but you still. seem to heal. This pain is just too real. There's just too much that time cannot erase. When you cried, I'd wipe away all of your tears. When you scream, I'd fight away all of your fears. And I held your hand through all of these years. But you still. Θα αποτολμήσω μία πρόβλεψη για το τέτοιο. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό το άσμα που μου είπες ότι, ότι θέλεις να σου πω ποιος το λέει, θα έλεγα ότι το λέει η πόλη πάνω. Now. Now ήταν αυτό. Now ήταν αυτό. No, αλλά οι Άγγλοι δεν το λένε το δεν το λένε ο, όπως λέμε εμείς. Το λένε κάτι μεταξύ ο, ου, ή, α. Now, κάτι άλλο. Νιά, ένα νιάου, now. Now, λοιπόν, όχι, δεν είναι η πόλη πάνω. Και άλλον έναν έχεις ευκαιρία. Έχω ακόμα άλλον έναν, ναι. Άλλη μία, λοιπόν. Άλλον έναν, ό,τι θέλεις. Ναι. Και στο λέω το τραγούδι πάλι. Ναι, για πες το. Το πιο δρυμή κατηγορώ απόψε σου φωνάζω και αν τυπικά σε συγχωρώ, μέσα μου σε δικάζω. Έτσι, δυνατά. Όχι, Παναγία μου. Να γράψω. Δεν ξέρω. Να πάρω στυλό. Δεν βλέπω λοιπόν. Κανένα, ναι. Α, λέει ένα άλκη στην πρωτοψάλτη και ο Στέλιος. Όχι, Στέλιο μου. Ο Κρός δεν έχει δίκιο που λέει ότι διάλεξα, λέει, τραγούδι. Τραγούδι που δεν το ξέρει, ναι. Ναι, για να μην έχει, γιατί να έχει, για να έχεις μια βοήθεια λιγότερη. Εγώ δεν σκέφτομαι όμως έτσι, Κρός. Ναι, δεν σκέφτεται έτσι, Κρός, παιδί μου. Το θέμα της είναι, έχει πεθάνει να κερδίσει. Δηλαδή, άμα δεν κερδίσει, θα κόψει φλέβες. Σήμερα, όπως βλέπεις, έχω και τη φιλινάδα μου από τη Ζήτημη. Πρέπει να δείξω λίγο το αναστημάτι. Καλό χαρακτήρα. Δηλαδή, καλό χαρακτήρα. Εγώ εκπροσωπώ όλες τις γυναίκες εδώ, όλες τις κοπέλιες. Λοιπόν, πρέπει να είσαι πιστό. Α, ναι, σωστά. 3-2. 3-2. Ωραία. Περίμενε. Μισό λεπτό, γιατί 3-2. Δεν είπαμε ακόμα. Λοιπόν, Καζαντζίδης είναι η τελική μου απάντηση. Όχι, δεν είναι Καζαντζίδης. Πέτυχες στο Κ. Εκεί, από το Κ και μετά μου το χάλασες. Είναι Καρουσάκης. Ωραία. Καρουσάκης, μάλιστα. Είναι Καρουσάκης. Κώστας Καρουσάκης. Παλιό τραγούδι. Είναι γρήγορο και να δεις που είναι. Λοιπόν, στο... πρέπει να ήταν σε μια κωμωδία. Που έβγαινε με ένα απίστευτο γελίο μοβ πουκάμισο ο Καρουσάκης. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι φορούσε. Εμένα με ενδιαφέρει το τραγούδι σε ένα τραγούδι αυτό. Και με ενδιαφέρει και το άλλο που πρέπει εσένα τώρα να σε προβληματίσει είναι ότι έχει αναρτηθεί στο σύμφαντο από παιδιά της Πάτρας για μένα, μου το έχουν αφιερώσει και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα, στο σύμφαντο La Musica. Μάλιστα. Δεν είναι σημασία. Καλά. Λοιπόν, επιφυλάτω με 3-2, αλλά έχει ακόμα χρόνο. Χαρά μου. Ναι, παιδί μου, ναι, παιδί μου. Και όσο δεν εμφανίζει το Δημήτρης, mm-hmm. που ακολουθεί μετά με τις μουσικές διαδρομές του, mm-hmm. τόσο κινδυνεύεις να πάρω τα ίσα μου και να σε πατήσω κάτω σαν χταπόδιον. Μπαταρισμένος είσαι. Όχι, παιδί μου. Τώρα είμαι έτσι λίγο τέτοιο. Λοιπόν. Για να ακούσουμε ένα άσμα ασματικών και θα επανέλθω ο Δημήτερος. Έχεις αρχίσει και μπερδεύεσαι, Νεκτάρι, ή μου φαίνεται. Όχι, κοπέλα μου. Θέλεις τι θέλεις τώρα, θέλεις να... Τι θες, πες μου. Κουνιέται η γη λίγο κάτω από τα πόδια σου. Είπαμε να μιλήσουμε και λίγο για το... για την Eurovision. Ναι, τι θες να πούμε για την Eurovision. Εμένα μου αρέσει το τραγούδι που θα πάει. Κοίταξε, ναι, σε μένα δεν μπορώ να πω ότι θα προτιμούσα να πήγαινε, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά τη, με το One Last Kiss. Η Θωμαή Απέργη, τέλος πάντων. Λοιπόν, όχι ότι μου άρεσε τόσο πολύ. Εντάξει, ήταν όμως, είχε και καλή φωνή και πολύ ωραίο τραγούδι και πήγαινε για τον διαγωνισμό, αλλά έτσι όπως είχε καταντήσει η Eurovision, μια χαρά θα σταθούμε. Επάνω, να βγάλουμε λίγο όμως αυτό το, γιατί μου θυμίζει αυτό το τραγούδι, ξέρεις, κάτι από, όχι τόσο δικό μας, αυτό το καρό, ας πούμε, το έτσι, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, κάτι άλλο δείχνουμε πάνω στη σκηνή. Σαν τραγούδι είναι για τη Eurovision μια χαρά, ας το απολαύσουμε. Έτσι, μια χαρά το βρίσκω. Καλά είναι, καλό είναι, καλό είναι. Καλό και, είναι, έχει, και το, έχει και ένα ιδιαίτερο στυλάκι που εγώ πιστεύω ότι... Θυμίζει μουσική λίγο Μπρέγκοβιτς. Θυμίζει λίγο Μπρέγκοβιτς. Εμένα η Θωμαή μου θύμιζε πάρα πολύ την πριν από 2 χρόνια νικήτρια αυτή τη Γερμανίδα, τη Λένα, πως τη λένε το τραγούδι της. Και επειδή τελευταία βλέπουμε αρκετά συχνά, ας πούμε, στη σκηνή της Eurovision, έτσι, συγκροτήματα, δηλαδή ομάδες παιδιών, ομάδες ανθρώπων που υποστηρίζουν κάποιο τραγούδι να χορεύουν πάνω στη σκηνή, ξέρεις, να κάνουν αυτά τα βηματάκια, 1-2-3 πάμε, οπ, 1-2-3 οπ, ας πούμε, αυτό το έχουμε. Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Να απαντήσω, μισό, επέτρεψέ μου, να απαντήσω στη Μέρη. Όσο παίζω, θέλω να πατήσω τον αντίπαλο σαν χταπόδι. Εάν χάσω, θα το αποδεχτώ. Πολύ απλά τα πράγματα. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Η έμφαση και θα... Μην ξεχνάς ότι ο αντίπαλος είμαι εγώ. Θες να με πατήσεις. Ως αντίπαλο, ναι. Ως αντίπαλο, σαν ναι. Χταπόδι. Σαν χταπόδι, να σε χτυπήσω κάτω. Ναι, αλλά ως Αναστασία, να σου δώσω όλη μου την αγάπη. Με λατρεύεις. Ακριβώς. Πάρε μια ημάνη τώρα, you will never know. My heart, 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. And you will never know. What I feel, what I need from you, no. And you will never know. I will never show. What I feel, what I need from you. Every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? can't you see? From you, no, and you will never know. I will never show what I feel, what I need from you. No, no, you will never know. No, no, no, you'll never know. No, no, no. Love me, love me, love me, love me, no. Στον αέρα είμαστε, κυρία μου. Ναι. Mm-hmm. Και τι θέλετε, και τι θέλετε τι από μένα τώρα. Τι να θέλω. Ναι, που με χτυπάτε σαν χταπόδι. Και όχι, είπα θα σας χτυπήσω σαν χταπόδι. Αυτή είναι η πρόθεσή μου. Εξάλλου δεν την έκρυψα ποτέ. Με τιμάτε, κυρία. Τι θέλετε, δηλαδή, να σας κάνω το φίλο και να σας λέω, μα τι λέτε τώρα, θα παίξουμε έντιμα και τέτοια. Βλέπω και ας αγαπήσω, ας τσακίζω, ας σε κερδίσω και μετά θα. Καλά, όμως με λατρεύεις. Και μετά θα γελάω. Αλλά σε λατρεύω. Έτσι, αυτό το κοντράστ συναισθημάτων με τρελαίνει. Αυτό το κοντράστ. Πώς θα γίνει. Έτσι είναι αυτά. Έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, αυτά. Ναι, πείτε μου, κυρία μου. Έχετε τραγούδι εσείς, είναι η σειρά. Γιατί είναι απαραίτητο να είναι τραγούδι, δηλαδή. Πείτε ό,τι θέλετε. Πόσο είναι το σκορ μας, 3-2. Λοιπόν, δεν βλέπω, πριν ξεπώ κάποια λέξη που κάτι έχω κατά νου, έτσι. Λοιπόν, δεν βλέπω τον Δημήτρη να έχει εμφανιστεί. Δεν τόσο πολύ. Όχι, είναι παραπέντε. Γι' αυτό. Εντάξει, κάποια στιγμή μπορεί να θα εμφανιστεί, φαντάζομαι. Ναι, όσο δεν εμφανίζεται, εμείς μπορεί να το τραβήξουμε λιγάκι. Λιγάκι. Λέει η Αλκιόνη ότι έχω εγώ σειρά να πω. Άμα το λέει η Αλκιόνη. Η Αλκιόνη που είναι τέτοια, ναι. Λοιπόν. Να, ένα καλό που λέει η Carpe Diem. Να αρχίσουμε τα συνθήματα, λέει, να βρίσκουμε σε ποια ομάδα ανήκει. Λοιπόν. Ωραία. Θρύλε, ολέ. Άστα ρε μεγάλε. Άστα ρε μεγάλε. Λοιπόν. Να πω αυτό που λέμε στους Παναθηναϊκούς. Όχι, παιδί μου, θα σε αντιπαθήσει πολύ. Καταρχήν ο Μπάμπκαλ, ο οποίος είναι γνωστός ΑΕΚτζής. Έτσι. Γνωστός ΑΕΚτζής. Λοιπόν, μήπως έχεις υπόψη σου τον Καπέτσο. Κάτσε ρε. Τον Καπέτσο. Ναι. Και βεβαίως τον έχω τον Καπέτσο. Μα κουκί. Τον έχεις υπόψη σου. Ναι. Τον Καπέτσο δεν ξέρω. Μα ήμουν σίγουρος ότι τον ήξερες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μήπως έχεις υπόψη, ας πούμε, πώς θα το προτιμούσες να τον κάνουμε. Τον Καπέτσο. Ναι. Φέτες. Φέτες. Ναι, σωστά. Δεν θα συμφωνήσω. Φέτες θα τον κάνουμε, αλλά πώς αλλιώς. Συμφωνείς ή δεν συμφωνείς. Εγώ δεν τον θέλω σε φέτες. Τον προτιμώ σε πλατιά. Τι πλατιά εννοείς. Και το πλατί λέγεται φέτα. Φέτα λέει. Λάθος. Το πλατί. Και σε ροδέλα και σε πλατί, όπως θέλεις, πες το. Μάλιστα. Είναι ψαρικό. Τι πράγμα? Είναι ψαρικό. Ποιο? Ο καπέτσος. Ο καπέτσος. Όχι, δεν είναι. Τρώγεται πάντως. Για να κόψετε φέτες, να τον ντομαχίζουμε, σημαίνει ότι τον τρώμε. Ψαρικό είναι ο καπέτσος. Δεν παίζω. Γιατί δεν παίζεις, γιατί δεν παίζεις. Εσύ πώς μου λέγες ότι το ζυζάνιο και το πειρακτήρι είναι το σύμβουτο, δεν είναι αυτό. Πας να με μπερδέψεις. Α, τι είναι ο καπέτσος. Να σου πω κάτι. Τον καπέτσο τον ψάχνω, αλλά καπάτσος ξέρω ποιος είναι. Ποιος. Λοιπόν, καπέτσος. Παιδιά, παίζουμε με τον καπέτσο. Μέρι, πού είναι η Μέρι, έφυγε, όχι. Μέρι, παίζουμε με τον καπέτσο. Αυτή είναι ο καπέτσος, έτσι. Λοιπόν, και εγώ πρέπει να πω κάτι τώρα του Νεκτάριου, τόσο ώστε να ψάχνουμε στο τραγούδι την... αυτό. Λοιπόν, Πρόσεξε να δεις πώς παίζει τώρα. Εάν εσύ δεν βρεις τον καπέτσο και εγώ βρω αυτό που θα μου βάλεις, θα σε κερδίσω 4-3. Και θα βάλω σήμα εκπομπής. Είμαστε 3-2, μπράβο. Εάν εγώ βρω αυτό που θα μου βάλεις και εσύ δεν βρεις αυτό που σου έβαλα, θα σε κερδίσω 4-3 και θα κλείσω την εκπομπή. Στο λέω να το ξέρεις ότι μπαίνεις σε επικίνδυνα μονοπάτια. Ο λόγος έχει πολύ παιχνίδι και δεν θα έρθει. Λοιπόν, είμαστε σε τραγούδι. Εγώ γιατί με τραγούδι θα σε χτυπάω. Μια γυναίκα έφυγε από την αγκαλιά μου. Αυτό θα σου πω μόνο. Μια γυναίκα έφυγε από την αγκαλιά μου. Καλό, εντάξει, οκ. Άμα σου το λέω ολόκληρο το βρίσκεις, δεν είναι Νεκτάρια. Κάτσετε, με συγχωρείς. Λοιπόν, κρυωμένη είσαι. Μια γυναίκα έφυγε από την αγκαλιά μου. Οκ, λοιπόν, εντάξει, παίζουμε με το «Μια γυναίκα έφυγε από την αγκαλιά μου» και με τον καπέτσο. Μουσικά. Ναι. Θα σου πω και πιο κάτω. Οκ. Πες μου. Μια γυναίκα έφυγε από την αγκαλιά μου. Δεν θυμάται καμιά σας να με βοηθήσει. Τι είστε εσείς, βρε. Πα. Εσένα δεν σου θυμίζει τίποτα. Εμένα, που λέει πάλι, θέλω να σε μπερδέψω λιγάκι, που λέει «Μια γυναίκα έπαψε να μ' αγαπά». Τα βλέπετε, κυρία Μέρη, ποιος παίζει καθαρά. Στίμων, σε όλες τις άλλες εκπομπές είναι με μένα, είναι για μένα και με πάει αφάνταστα. Με χίλια, είναι ακριβώς. Είναι αυτό ακριβώς. Όταν έρχεται το Σάββατο και βγαίνουμε μαζί. Πώς λέει το τραγούδι, πώς είναι δυνατόν να μην με αγαπάς τα Σάββατα. Έτσι δεν λέει ένα τραγουδάκι. Ναι, δεν το ξέρω, μην το βάζεις όμως. Λοιπόν, βρήκα τραγούδι. Τι βρήκε, συγγνώμη, αυτό το προηγούμενο τι ήτανε? Άστο. Α, γιατί να το αφήσω, επειδή θα το βρω. Γιατί το ξέρεις? Γιατί θα μου το τελειώσεις για να το βρω? Όχι, αλλά έτσι όπως το είπα, το ξέρεις, δεν μπορώ να τελειώσω, γι' αυτό θα σου πω ένα άλλο που το ξέρω. Άντε, κουκουρούκου. Εσύ δεν ήσουν για τα μεγάλα. Βαράτε βιολιτζίδες. Εντάξει, οκ. Βαράτε βιολιτζίδες, ασήκικο σκοπό. Στο πλάι μου την έχω, εκείνη που αγαπώ. Ωραίο τραγούδι. Ποιος το λέει? Αυτό. Όχι, ναι. Το ξέρεις. Ποιος το λέει? Δεν ξέρεις ποιος το λέει αυτό? Λοιπόν, θα το θυμηθώ όμως αυτό. Σας αγαπώ, λέει, συγγνώμη. Ναι, αγάπη μου, αγάπα μας και τους δύο, έτσι δεν έχω πρόβλημα. Αστειεύομαι. Λοιπόν, δεν είναι. Σε σένα μιλάει και σου το και χρησιμοποιεί πληθυντικό μεγαλοπρεπίας. Mm-hmm. Λοιπόν, μουσικά. Πάμε. Το βρήκε ο Νίκος, λέει. Για να δούμε ποιος, τι βρήκε ο Νίκος. Βρήκε ο Νίκος. Είναι ψάρι. Το ψάρι βρήκε ο Νίκος. Καζατζίδης, ναι. Καζατζίδης, σωστός. Ναι. Καλά. Γράψε 3-3 το σκόρι, έτσι. Βέβαια. Και αν δεν βρεις τον καπέτσο, να δεις γέλια που θα κάνουμε. Λοιπόν, για βοηθήσαμε κότης να βρω τον καπέτσο. Δεν θέλω να τελειώσω σήμερα με ήττα. Δηλαδή, δεν αντέχω και τρίτη ήττα. Πού θα πάει η δουλειά? Δεν πρόκειται να ισοφαρίσουμε ποτέ. Έτσι, ψάρι είναι ο καπέτσος, ναι. Για ψάρι, α, τι ψάρι. Όπα. Ναι. Τι ψάρι, κυρία Μέρη μας. Λοιπόν, πάμε μια μουσική. Το ψάχνουμε. Θέλω σήμερα να πάω για δουλειά. Θέλω να διατηρηθούμε για λίγο στο βεγγάρι. τείχος που τρελάθηκα ξανά. Εντάξει, ο Γιώργος έγραψε. Ναι, σωστός, ο Γιώργος έχει δίκιο. Τους έριξε μετά που υπόθηκε ο τραγουδιστής και απαντήθηκε η ερώτηση. Σωστό. Ναι, ναι. Λοιπόν, τον συγχωρούμε τον Νικόλα. Είμαστε ισοπαλία και ετοιμάζεσαι για πρώτη φορά για σήμερα αυτό, να βρεθείς πίσω στο σκορ. Υπάρχει στην καρδιά μου. Άρεσε πάρα πολύ στον παπά μου. Πολύ όμορφη τραγούδι. Τα μάτια μου βαρκώνουν, τα χέρια μου στεγνώνουν και αναμνήσεις φουντών. Και άκου τώρα αυτό που θα σου πω για να μου το βρεις. Έτσι. Όχι, όχι, πες μου, τι είναι ο καπέτσος. Ο καπέτσος δεν σου απαντήσαμε, ψάρι. Θέλεις να πω τώρα πώς τον βαφτίσανε. Ναι, είναι πώς καλά. Κατοχυρώνεται, τέλειο. Τι λέτε ρε, αλήθεια το λες. Δεν είναι απάντησα προηγουμένως ότι αν θυμάμαι καλά προχθές στο National Geographic άκουσα ότι μέσα στη θάλασσα ζουν 750.000 διαφορετικά είδη. Σε ποιο ακριβώς από όλα αυτά τα είδη. Πώς καλά μωρέ, αλήθεια. Δηλαδή τώρα θες να το... Να ψηφίσει ο λαός. Να ψηφίσει ο λαός. Να προσφύγουμε στη λαϊκή δημιουργία. Δηλαδή θέλεις το... Έχει και άλλη ονομασία, θέλεις να μου πεις. Βέβαια. Προφανώς και έχει άλλη ονομασία. Ποια είναι? Ότι το λένε καπέτσο. Και μάλιστα όταν μου λένε να πάρω και έναν καπέτσο, λέω φέρτε και έναν καπέτσο. Τι να κάνουμε, φασολάδα έχουμε σήμερα. Φέρτε λίγο καπέτσο. Σε φέτες μου λένε, όχι, ξέρω δέλος, του λέω. Και με λάδι ή ψητό. Φέρτε όπως να είναι. Έτοιμο να είναι για να μην κάθομαι και βάζω τηγάνια. Καπέτσο τον λέμε εμείς στο σπίτι μου. Και εμείς δηλαδή, συγγνώμη, και εμείς στο δικό μου τον λέμε σε όλα παπουτσιού. Σε όλα παπουτσιού θα τον ονομάσουμε δηλαδή. Τώρα, το κρέας του μπορεί να είναι σαν σόλα. Δεν έχει σημασία. Εμένα... Πάντως, σε θαυμάζω, ε. Σε θαυμάζω. Πραγματικά σε θαυμάζω. Ειδικά ο καπέτσος, έτσι έτοιμος μέσα σε λάδι, δεν τον βρίσκεις. Εγώ όμως τον βάζω. Και σε λάδι και σε ξύλο και τι θέλει. Λοιπόν, καπέτσο και βρήκαμε. 3-3. 4-3. 4-3. Και το ξέρει γιατί δεν έχει βρει το τραγούδι. 4-3. Ποιο δεν βρήκα. Βέβαια, ποιο τραγούδι δεν βρήκα. 3 εμείς. 3 οι άντρες και 4 εμείς. Ναι, γιατί έχει να πει ένα τραγούδι. Μπράβο, κλέγω τον εαυτό μου. Όχι, κοπέλα μου. 3 εσείς, 4 εμείς. Και ο καπέτσος είναι ο μπακαλιάρος. Και αν έχεις εσύ βρίσκεις... Τι είπες? Τι είπες? Όταν έχουμε φασόλια, εγώ δεν τρώω φασόλια. Εάν δεν έχεις μπακαλιάρο στο λάδι. Στο λάδι. Στο λάδι. Και τον τρώμε και 25 Μαρτίου, τον τρώμε και 14 Σεπτέμβρη του Σταυρού. Τι σου είπα? Τι λέτε? Τα είπα όλα. Μένω κατάπληκτος από τις γνώσεις σας, 4-3 υπέρ μας. Έτσι, λοιπόν, μένω κατάπληκτος. 4-3 υπέρ σας. Βέβαια. Στο είπα. Ό,τι θέλεις, γιατί τώρα θα χάσεις. Εσύ δεν ήσουν για τα μεγάλα. Γιατί γεννήθηκες για τα μικρά. Πάντα πνιγόσουν σε μια ψυχάλα. Εγώ όμως κινδύνευα στα νυχτά. Εσύ δεν ήσουν για τα μεγάλα. Εσύ ήσουν για τα μικρά. Γιατί γεννήθηκες για τα μικρά. Γιατί γεννήθηκες για τα μικρά, ναι. Ναι. Πάντα πνιγόσουν σε μια ψυχάλα. Ενώ εγώ κινδύνευα στα νυχτά. Πριν τραγούδι θα το βρεις. Πριν τραγούδι θα το βρω. Δεν το κατάλαβα γιατί. Γιατί τραβάς. Τραβάς ζόρι, έτσι. Τραβάς μεγάλο ζόρι. Τραβάς μεγάλο ζόρι, έτσι. Ναι, ξέρει, με κλέβει. Με κλέβει, με κλέβει. Δεν σου δίνω και πολύ χρόνο. Γιάννα, δεν υπερασπίζει. Ολόκληρη αιώνια πέρασε. Τη διέσχισε. Είναι απολαυστική η προσπάθειά σου να κερδίσεις και σήμερα. Πελάτης έχεις. Να σου πω, πελάτης έχετε γίνει όμως εσείς οι γυναίκες, έτσι. Λοιπόν, χθες με φίλησες, χθες με κοίταξες στα μάτια, σήμερα μετράς κομμάτια. Εγώ χθες σε κοίταξα στα μάτια και σήμερα σου μετράω τα κομμάτια. Έτσι λέει το άσμα. Χθες με κοίταξε στα μάτια, σήμερα... Σήμερα μετράω τα κομμάτια. Σήμερα μετράς κομμάτια. Σήμερα μετράς κομμάτια. Λίγο πιο κάτω. Μπα, τι λέτε, μανδάμ. Κάτσε ρε, φρέ, είναι κουπλέ μου λες. Λοιπόν, συνεχίζω. Πολύ σωστά βέβαια λέει ο Γιώργος ότι με φασόλια πάει ρέγκα και όχι ο μπακαλιάρος, έτσι. Ό,τι θέλω το τρώω το φασόλια εγώ. Δεν μπορείς να είσαι τώρα. Εγώ τον τρώω και θα τρώω και τι. Τι απόλαυση είσαι. Αγία μου, και αν το πορτοφόλι μου δεν έχει, τα τρώω και σκέτα. Με πολύ κακαρότα βέβαια, έτσι. Πάριος λέει. Λοιπόν, εγώ θα εμπιστευτώ ξανά τον Νίκο, τον Στήμωνα, και θα ρωτήσω. Πάριος. Σε πρώτη εκτέλεση. 5-3. Αστά ψόφια κατά μέρος. Μου έκανες τον μπακαλιάρο ρέγκα. Μου κάνεις τον Πάριο. Βρε αγάπη μου, για συγγνώμη. Ο Πάριος, έτσι. Το έχει πει και ο Πάριος, ναι. Αλλά το πρωτοτραγούδι σε άλλος. Α, είναι ακριβώς όπως είπαμε ότι ο Καπέτσος είναι, είναι ψαρικό. Άκουσα τη φωνή μου τώρα. Το εμά, το μα το άκουσα, ξέρεις, λες και κρατζούνιος. Το έχει πει άλλος πριν από τον Πάριο. Πριν το δώσει στον Πάριο, το πρωτοτραγούδι σε άλλος. Και αυτό το ξέρω από πρώτο χέρι. Έτσι, λοιπόν. Αυτόν θέλω, τον πρώτο. Αρνούμε να σε να διολυστήσω. Αρνούμε να διολυστήσω. Λοιπόν. Αχ, πάμε τραγούδι. Ναι, για πάμε ένα τραγούδι. Είμαστε 4-4. Αυτό το γέλιο σου σύμφωνε, τόσα χρόνια και να περάσουν, δεν υπάρχει περίπτωση να το ξεχάσεις. Αυτιά μου δηλαδή πρόκειται να το ξεχάσεις. Λοιπόν, για τις υπέροχες στιγμές που μας έχεις χαρίσει απόψε, 5-4. Υπέρ σας. Είναι δικαιολογικό σου, είναι το 5. Όχι παιδί μου, σου έβαλε και ΦΠΑ πάνω στο τέτοιο. Αυτό ή λοιπόν, θες να ακούσεις Demi Lovato, Demi Lovato ή Αντώνη Ρέμο? Τι είπες, ορίστε. Τι. Θες εκείνθινό. Α, το 5. Α, αλήθεια. Τι. Το ξέρει μόνο, το ξέρει, δεν υπάρχει. Μην του βάλουμε και τίποτα εύκολο. Λοιπόν, Demi Lovato θες να ακούσεις ή Αντώνη Ρέμο? Έτσι όπως είμαι, Αντώνη Ρέμου. Η αγάπη έρχεται στο τέλος. Μα, γι' αυτό και δεν καταλαβαίνουμε. Έχουμε τελέψει πρώτη εμάς. Έλαντες. Έρχεσαι με ένα γεια, φεύγεις με δυο φιλιά. Πάντοτε βιαστικά, λέγοντας δεν θα αργήσω. Δίνουμε ραντεβού μέσα μας και παντού. Σίγουρα πιο μετά θα σου τηλεφωνήσω. Όλο αναβολές, όλο ξεχνάω να ζήσω. Μα τότε έρχεται η στιγμή για περισσότερα, περισσότερα θαύματα αναπάντεχα. Εκεί που έλεγες θα με πάντα χαμένος, η αγάπη έρχεται στο τέλος. Για περισσότερα, περισσότερα θαύματα ανεξήγητα. Εκεί που κρύφτηκες σε καρφώνει το βέλος. Λόγια που δεν μου λες, μάτια που δεν μου κλαις. Μένουν οι ενοχές, εκείνα τα ταξίδια. Έκλεισε είπα εγώ, έκλεισε κι εσύ. Ταξίδεψε η ψυχή και εμείς εδώ στα ίδια. Όσα έχω ονειρευτεί, τόσα έχω ακυρώσει. Μα πάντα έρχεται η στιγμή για περισσότερα, περισσότερα θαύματα. on air, κυρία μου. Είμαστε ναι, on air. Ναι, είμαστε on air, λέω. Ωραία. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε το σκορ. Ναι, πόσο είναι? 4-3 χάνετε. Ακόμα δεν τα θυμάσαι, Παναγία μου, είπα μήπως. Λοιπόν, είμαστε κοντά όμως. Και αφού Δημήτρης δεν φαίνεται ακόμα, έχω την αίσθηση ότι και τέταρτο και μισή, τέλος πάντων, έχω χρόνο λίγο για να ανατρέψω το σκορ. Αν με βοηθήσουν βέβαια και οι κοπέλες εδώ, βρε παιδιά. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι πάρα πολύ εύκολο. Ναι. Έχω τις καλές μου σήμερα. Έχω δυσκολία, λέγει όμως. Λοιπόν, υπάρχει ένα τραγουδάκι που λέγεται «Φωτιά στα Σαββατόβραδα». Εντάξει, αυτό είναι πολύ εύκολο. Να μην ξαναγυρίσουν. Ποτέ τους. Ποτέ τους. Καταρχήν για πες μου. Ναι, ποιος το τραγουδάει, ποιος το τραγούδισε, ναι, ποιος το τραγούδισε, ναι. Ο Λευτέρης Πανταζής. Έχεις χάσει το ένα. Α, ναι, ξέχασα ότι έχουμε δύο ευκαιρίες και εγώ παίζω. Κοίτα να δεις. Έχασες μία. Για πες και τη δεύτερη. Lady, lady. Λάθος, μαντάμ. Ποιος το έχει πει? Το τραγούδισε πριν από πάρα πάρα πάρα πάρα πάρα πολλά χρόνια η Βιολάντη Ιρένα σε πρώτη εκτέλεση. Σκίζω, σκίζω! Δεν μ' ακούς, δεν μ' ακούς. Δεν σ' ακούω. Φωτιά, εμείς μιλάμε, όχι ποιος το πρώτο τραγούδισε στα σκίζω. Προηγουμένως δεν ρώτησες, δεν θέλω να μου πεις από ποιον έγινε γνωστό, αλλά ποιος το πρώτο τραγούδισε όταν βρήκα τον Μπάριο. Στο δώσα όταν μου πες. Τι μου το έδωσες? Τι? Δώσα, γιατί το μου το έδωσες. Ο Βασίλης Διανόπουλος όταν το έγραφε, έτσι. Λοιπόν, εγώ όμως το έδωσα. Τι? Στο έδωσα. Δεν το έδωσες. Το 4-3, κυρία μου, έγινε από τον καπέτσο. 4-4, γιατί η Αρνούμε, με συγχωρείτε, κυρία μου. Το φωτιά τα Σταυρατόβραδα. Τώρα, αν το πήρε το Βιολάντη. Τι? Η Βιολάντη το τραγούδισε τουλάχιστον μία δεκαετία πριν. Όχι, όχι, γιατί ήμουν μέσα στο στούντιο και ξέρω από δισκογραφία και ξέρω τους δίσκους απ' έξω και ανακατοτά. Η Βιολάντη δεν είχε ποτέ φωτιά στα Σαββατόβραδα. Μπορεί να το έβαλε σε κάποια συλλογή της, γιατί έτσι της άρεσε το τραγούδι και το κοτσάρισε. Λοιπόν, τώρα θα σου πω κι εγώ, αφού με πας εκεί. Α, έτσι το πας. Μου κολλάς και δεν πρέπει να μου κολλάς. Δεν πρέπει να μου κολλάς. Δεν πρέπει να μου κολλάς, ξέρεις. Το έβαλε στη συλλογή της. Τι? Η Βιολάντη απλά μπορεί να έβγαλε ένα δίσκο 16 καλύτερες επιτυχίες και να βάλε μέσα το φωτιά του Σαββατόβραδο. Τι θες, Νιέ? Σήμα κατά τα φάνη της Άντζελας. Τώρα θα πάρουμε το τραγούδι από την Άντζελα εδώ στη Βιολάντη. Ποια είναι η κυρία Βιολάντη? Έλαντε, ιδέες, επειδή δεν την ξέρεις εσύ. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή? Όχι, θυμάμαι, μια κατσαρομέλα είναι, μια ξανθιά κατσαρομέλα. Θυμάμαι το δίσκο της τώρα. Μια ναι. Έτσι, ξανθιά με κοντά μαλλιά κατσαρά. Το θυμάμαι. Ναι, η οποία. Δεν θυμάμαι τραγούδια της, μη με ρωτήσεις. Αλλά θυμάμαι ότι είχε 2-3 δίσκους. Δεν είχε περισσότερους, 2-3 δίσκους είχε βγάλει. Α, έτσι, καλά, κουκουρούκου. Εντάξει, κατάλαβα, κυρία μου. Οπωσδήποτε και με τη διαιτησία σήμερα, δηλαδή και με τους παράγοντες και με όλους, πρέπει οπωσδήποτε να... Δεν έχω καμία διαιτησία, η μόνη εδώ, να, η Μέρη Όμικρον και τα παιδιά εδώ, η Κάρπεντια. Κάρπεντια, τα κορίτσια με βοηθάνε, κανένας, εδώ οι κυρίες εδώ γύρω, είναι κολλημένες, δεν είναι, η μία έχει το βήχα της, η άλλη τον παρά της και τα δικά της, δεν με βοηθάει καμία. Λοιπόν. Ναι, καλά, οκ, δηλαδή... Να ορίστε, το λέει και το αυτό και ο Κέντρο είναι μαζί μου. Δεν είναι, αγόρι είναι. Ναι, ναι, λέει το τραγουδάω και εγώ στο μπάνιο. Α, έτσι. Εντάξει, οκ, το δέχομαι. Το δέχομαι, κοπέλα μου. Το δέχομαι. Είναι δυνατόν να μην το δεχτώ. Τι λες τώρα? 4-4, έτσι. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, επειδή έχω ένα πολύ δύσκολο τραγούδι, μα πάρα πολύ δύσκολο όμως, και πρέπει να το γράψω, για να, όχι να το γράψω, να τραγουδήσω λίγο πρώτα για μέσα μου για να το θυμηθώ. Θέλεις, πάμε ένα τραγούδι, έτσι, και να αμέσως να ρίξεις εσύ το δικό σου, εγώ το δικό μου. Okay, πάμε. Θα ακούσουμε, τι θα ακούσουμε? Λέω να ακούσουμε, ναι, Demi Lovato, Fix a Heart. For you, I only want the best for you. for you. And if I'm not the best, then you're stuck. Try to sabotage and I ended up with worms to bite. Like you're pouring salt in my cuts. And I just ran out of band-aids. I don't even know where to start. Cause you can band-aid the damage. You never really can fix a heart. Even though I know what's wrong, how could I be so sure? If you never say what you feel, I must have held your hand so tight. You didn't have the will to fight. I guess you needed more time to heal. Baby, I just ran out of band-aids. I don't even know where to start. Cause you can bandage the damage. You never really can fix a heart. Could you be so cruel? It's like you're pouring salt in my cuts. Baby, I just ran out of band-aids. I don't even know where to start. Cause you can bandage the damage. You never really can fix up. Thank you guys, thank you. Thank you, guys. Thank you. Thank you guys. Ο Γιώργος φεύγει για να πάει στο καλό. Καληνύχτα, Τζέρτο. Να σας ακούω, κυρία μου. Τελικά το σκορ πόσο να είναι τώρα, δηλαδή. Για μισά λεπτά και να μου πάρουν τις πληροφορίες μου. Α, μάλιστα. Μπήκα, μάλιστα. Παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, έχει μαζέψει καμιά. Μια καλησπέρα ήρθα μόνο να σου πω και ύστερα πάλι θα φύγω. Έχεις το λόγο μου, τα ένα σ' αγαπώ δεν πρόκειται πια να σου πω. Μια καλησπέρα ήρθα μόνο να σου πω και ύστερα πια θα φύγω. Θα φύγω. Ναι. Έχεις το λόγο μου, τα ένα σ' αγαπώ δεν πρόκειται πια να σου πω. Ελευθερία. Σε ψηλό βουνό, σε ριζιμιό. Τι μας λες τώρα, ρε. 4-4, 4-4. 4-4 είμαστε μέχρι τώρα. Αν απαντήσεις σωστά, μπορεί να γίνει και κάτι. Έτσι. Μια καλησπέρα ήρθα να σου πω μια και ύστερα πια θα φύγω. Μια καλησπέρα ήρθα μόνο να σου πω και ύστερα πάλι θα φύγω. Το βλέπεις, το λέω και με ύφος. Στον οπότε Αρνάκι άσπρο, υπαχή της μάνας του καμάρι. Ευγήκε στην εξοχή και στο χορτάρι. Ναι. Ναι, σωστό. Λοιπόν, θα το σκεπτώ. Θα το σκεπτώ. Να το σκεπτείτε εσείς. Θα το σκεπτώ. Και θέλετε και τραγουδάκι. Μα να το παίξουμε λίγο για ένα τραγούδι να το σκεφτούμε. Για πες. Και εσύ, Μέρη, τα αυτιά ανοιχτά για να ακούσουμε τι θα πει ο Σύφαντος. Έλα, κάρπι, τι θες τώρα, τραγουδάκι θες. Τραγουδάκι ή λέξη. Εγώ δεν θα ψάξω τίποτα. Θες να ψάξεις. Έχεις λέξη. Όχι, δεν έχω λέξη. Δεν έχω λέξη. Στέρεψε. Καταρχήν δεν ήταν ικανά. Έτσι. Ήταν καλημέρι. Τίποτα, ξέρω εγώ τι λέω. Λοιπόν, όχι, δεν έχω κάτι να σε ρωτήσω. Θα σε αφήσω. Άφησε με. Θα σε αφήσω. Θα σε αφήσω. Το ξέρω. Άφησε με και εσύ. Παίζεις με τη φωτιά. Θέλεις πάντα. Παίζεις με τη φωτιά. Πάντα, πάντα. Ακόμα και αν καούν οι φτερούγες μου, εγώ θα μαζί τις θα παίζω. Λοιπόν. Καψαλίζω. Καψαλίζεσαι. Λοιπόν, εντάξει, δεν έχετε λέξει. Έχουμε λέξει. Τι φωτιά... Λοιπόν, η φωτιά σε Σαββατόβραδα, αλήθεια κιόλας την αποσύρουμε ως πρόταση, διότι εγώ θέλω να ψηφίσει ο λαός. Το φωτιά στα Σαββατόβραδα δεν θα το αλλάξουμε, παιδιά. Είναι ύμνος της Lady. Τελείωσε. Δεν θα το αλλάξουμε τώρα. Τώρα το ποιος μπορεί να το έχει τραγουδήσει και η Ρόζα Ασκενάζη. Δεν με ενδιαφέρει εμένα. Πριν από τη Lady το τραγούδισε, κοπέλα μου. Ναι, η Ρένα Βιολάντη αποκλείεται να τραγούδισε αυτό το τραγούδι και να βγει και μετά η Άντζελα και να το έκανε επιτυχία. Και όμως έκανε έτσι επιτυχία. Έγινε. Και όμως έτσι έγινε. Λυπάμαι που το λέω. Ρένα Βιολάντη. Μετά όμως να έχω πει, γιατί έχω πει να μην πατάω ούτε Google, ούτε YouTube, ούτε τίποτα. Ναι, καμία αντίθεση. Θα το ψάξω μετά. Λοιπόν, ναι. Μια καλησπέρα, ήρθα μόνο να σου πω και ύστερα πάλι θα φύγω. Έχεις το λόγο μου, ούτε ένας αγαπώ, δεν πρόκειται πια να σου πω. Εντάξει, κατοχυρώνεται αυτό και το ρωτάμε και το ψάχνουμε. Και εσείς παρακαλώ πολύ, θα ήθελα να μου πείτε, τι να μου πεις τώρα εσύ, τι να μου πεις. Δεν ξέρω, ό,τι με ρωτήσεις θα σου πω. Λοιπόν, ποιος είναι αθάνατος, μονάχα ο θάνατος εμάς θα μας χωρίσει. Ποιος είναι αθάνατος, μονάχα ο θάνατος εμάς θα μας χωρίσει. Ποιος είναι αθάνατος, παιδιά ακούστε κι εσείς, ποιος είναι αθάνατος, μονάχα ο θάνατος εμάς θα μας χωρίσει. Και μου το λέει, είδες, εγώ του λέω ολόκληρο. Φτάνω μέχρι ρε φέρα, αυτή είναι η αδικία. Παράπονο, παράπονο. Θέλω και παρακάτω. Ναι, όπως πάντα. Ναι, το δίνω την νίκη. Του δίνω την νίκη όπως πάντα. Όπως πάντα, ναι, ναι, ναι, αυτό μου το λένε όλοι. Έμα, έμα. Όσα δεν φτάνει η Αλεπού, τα κάνει κρεμαστάρια. Ναι. Λοιπόν, μικρή μας αγελάδα που βόσκει κάτω στη λιακάδα. Μικρά πόρτα και μεγάλα. Αρνάκι άσπρο και παχύτισμα, αλλά στο καμάρι. Αρνάκι, μπράβο. Έτσι, λύκος μαύρος και ίσχνος, τον πατέρα το καημός. Α, μπράβο. Έτσι. Λοιπόν, ψάχνουμε το για τραγούδι. Άκου τώρα ένα κόζα μόστρα. Ακούω. Σχέσεις μια στιγμή, μόνο μια ολόκληρη ζωή. Δες τώρα, τώρα, τώρα πάλι πέφτω στο κενό. Αέρα στη ζωή και στον αέρα τι κενό. Δες τώρα, τώρα πέφτω, μα πριν σκοτωθώ. Θα γίνεις τη ζωή σου πάλι. Τίποτε άλλο, Σίλια. Λέει πες το, πες το. Ό,τι λέει η Μέρη, πες το. Τώρα. Τι είπε η Μέρη λοιπόν να πει? Πες το. Ε, ποιο δηλαδή λες? Ποιο τραγούδι λες? Αυτό που σε ρώτησα. Είμαι πιο πάνω. Κάτσε να δω τι γράψεις πιο κάτω. Είχα το... το βρήκαμε, το έγραψα. Καλώς ήρθες πάνω Γιώργο. Okay. Ψηλά, ψηλά, ψηλά γράφει. Λέει. Ναι, γι' αυτό εγώ ήμουν εκεί. Λέει βάζω Χατζή για άλλα καρδούλα μου και μη ρωτάς τίποτα άλλο. Το βρήκαμε, το βρήκαμε. Το βρήκαμε. 5-4. Περίμενε. Περίμενε. Μισό λεπτό, κυρία μου. Μισό λεπτό. Για άλλα καρδούλα μου, αυτό το μονάχο θάνατος εμάς θα μας χωρίσει. Το λέει βάζω Χατζή. Όχι. Ποιο το λέει? Η Δήμητρα Παπίου. Κοίτα. Ταν, τελαλόπομ, πομ, πομ, πομ, τζιν, τζον, τζιν, τζον. Και λοιπόν και εγώ το λέω στο μπάνιο. Έχει γίνει επιτυχία από την, έχει γίνει επιτυχία από την Παπίου. Να σου πω κάτι, Χαρά μου. Να μου πεις, Χαρά μου, ό,τι θέλεις. Κάνει κρύο, σιγκό. Όχι. Πότε να υποθέσεις, να υποθέσεις. Κάτσε ρε, σιγκό. Να υποθέσω ότι δεν φοράς καπέλο. Γιατί? Τα αυτιά σου είναι ελεύθερα. Μια χαρά τα αυτιά μου, γιατί? Να σε λαγκώσω, γι' αυτό. 4-5 οι άντρες και... 4-5. Λοιπόν, βάζω σήμα. Να πούμε μια καλή νύχτα. Να, λέει κάτι. Μη φωνάζεις, δεν ακούμε τη Σίλια. Μαν, τι είσαι εσύ ρε παιδάκι μου? Μια νίκη, τόσο πολύ. Έτσι, να... Όχι, δεν είμαστε 5-4. Δεν είμαστε 5-4, διότι είδες, για να δεις τι καλός που είμαι. Έτσι, είμαστε 5-5, διότι εγώ δεν βρήκα αυτό που έβαλες. Έτσι, εκτός και αν είναι του Νταλάρα. Δεν είναι του Νταλάρα, όχι. Α, δεν είναι του Νταλάρα, όχι. Όχι, είναι του Νταλάρα. Μα, λοιπόν, θες να σου πω ποιος είναι, να το μαρτυρήσω? Να το μαρτυρήσεις, ναι, βεβαίως. Κώστας Χατζής. Πιο πάνω ήταν γραμμένο. Λοιπόν, όχι. Χατζής. Χατζή ήταν, αλλά πίστευα εκείνη την ώρα δεν μ' άκουσες που έλεγα. Γράφεται και αυτό το Χατζή εκεί πέρα και το έλεγα στην μία εδώ πέρα. Και θα όχι, δεν ακούω, διότι εγώ δεν κλέβω. Εγώ παίζω καθαρά. Λοιπόν. Εντάξει, είμαστε 5-5, είμαστε 5-5 και νομίζω ότι επειδή... Γράψε αστέρια το όνομά μου. Ναι, επειδή λοιπόν άστα αυτά που ξέρεις κατά μέρος, Χατζής το έγραψε ο Στίβον, γράψε αστέρια το όνομά μου, είναι Olympians, αν θες έτσι να το... Όχι. Τι λες, κυρία μου? Ναι. Γράψε στο στήμα. Ναι, αυτό το γράφω. Λοιπόν, κάτσε να δω. Εάν το έχει γράψει ο Στίμων παραπάνω, θα το δεχτώ σαν σωστό δικό μας. Ναι. Το γράψε ο Στίμων, όχι. Όχι, δεν το γράψε αργά. Ναι. Λοιπόν, κοίτα, κειμένα. Γράψεις αστέρια το όνομά μου, το όνομά σου επιμένεις ότι το είπε ο... Όχι, περίμενε να δω το Στίμωνα. Ποιο Στίμωνα? Σίγουρα, ναι, η Ολύμπιος. Ναι, γιατί εσένα σε βοηθάει καμιά λεκτός από τη Μέρη. Μόλις. Λοιπόν, άκουμε. Ναι, ναι, ναι. Άκουμε. Ναι, σε ακούω. Δεν την κέρδισες αυτή την ερώτηση. Το γράψεις αστέρια για το όνομά σου, δεν το λένε οι Olympians. Και οι το Olympians λένε. Είχαν διαλυθεί όταν γράφτηκε αυτό το τραγούδι και το είπε ο Πασχάλης Αρβανιτίδης. Εντάξει. Και δεν θα με μάθεις εσύ τραγούδια. Με τραγούδια λοιπόν θα συνεχίσουμε από εδώ και πέρα. Α, έτσι το πας. Ωραία. Mm. Λοιπόν, σου βάζω λοιπόν το γράψεις αστέρια το όνομά σου. Mm. Έτσι. Γράψες τα αστέρια το όνομά σου. Είναι και πολύ ωραίο τραγούδι. Ο Πασχάλης Αρβανιτίδης, ό,τι έχει χωρίσει. Είναι Olympians. Έτσι. Και κόβω το σβέρκο μου. Λέει ο τέτοιος ότι το... δεν πήρα προς... Κάνω το σβέρκο σου. Λοιπόν, είμαστε 5-5, δηλαδή σήμερα είμαστε ισοπαλία. Μάλιστα. Λοιπόν, τέλος πάντων, καλό είναι. Παιδιά, κορίτσια, κάτι κάναμε σήμερα. Έτσι, είδατε, παρόλο ότι μπήκα και αργά. 10:28, όπα, περίμενε. Ο Στίμον λέει 10:28 το έγραψα. Αν το έχει γράψει. Δεν ξέρω, υπόθηκε. Θα χάσει. Όχι, όχι. Όχι, αν το έχει γράψει. 10:27 το είπα εγώ. Απίστευτο. Λοιπόν, διασκέλασα πάρα πολύ απόψε. Μόνο για αυτό το λόγο που σε κάνω και γελάς, θα πρέπει να μου δίνεις διπλές. Μα γι' αυτό, γι' αυτό σου λέω ότι... Θα πρέπει να μου τις δίνεις διπλές, αλλά... Λοιπόν... λοιπόν, κυρία μου, θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ να μου πείτε, έτσι... τι είναι αυτό που ακούτε? Το ακούμε για να το δούμε. Είναι το τέλος μας. Α, είχε το τέλος. Εντάξει, καλά είναι. Καλά είναι, καλά είναι. Ναι. Λοιπόν, Herb Albert, λοιπόν, Taste of Honey. Και πάμε. Φεύγει το τραγούδι ή πώς φεύγουμε εμείς? Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε. Να πάμε καλέ. Πού να πάμε? Να πάμε καλιά μας που λένε. Είμαστε στον αέρα. Βέβαια είμαστε στον αέρα, κυρία. Πες το μου, βρε νεκτάριε. Λοιπόν, και μου έτοιμο να σου πει ραντεβού. Έλατε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμένα να με συγχωρήσετε που λίγο στην αρχή έτσι έκανα. Άργησα δηλαδή να μπω να έρθω στο ραντεβού μας, αλλά τι να κάνουμε. Ναι, γλυκά λέ μου Νικόλα, ναι γλυκέ μου, άφησε μας και εμάς τις γυναίκες να μείνουμε σήμερα σε μια ισοπαλία. Αλλά σας υπόσχομαι κάτι, κορίτσια, τώρα με τα τραγούδια δεν υπάρχει περίπτωση οι άντρες να πάρουν ούτε μία νίκη. Σας το υπόσχομαι αυτό. Και σας δίνω και το χέρι ότι αυτό θα συμβεί. Λοιπόν, αρχίζω. Να χαιρετήσω την Αλκιόνη, να χαιρετήσω τον Μπαμπ Κάρλ, την Κάρπεντιον, τον Κρός τον Κωνσταντίνο μου, που σήμερα το κομμυρίλησε μην έξω το παιχνίδι, γιατί έπεσε το σκυλολαϊκό. Λοιπόν, τον Κέντρο, τον Γιώργο, που έφυγε, παπ, δεν πρόλαβα, παπ. Την Κάλια Καραγιανοπούλου, να είσαι καλά γλυκιά μου, sorry που έκανα λάθος, δεν το έκανα... επίτηδες δηλαδή, λάθος έτσι το διάβασα, έτσι, αλλά Κάλια, πολύ όμορφο θα το ονομάσω, μου αρέσει. Να, γεια σου Γιώργο, να το μπήκε βάλει. Λοιπόν, το Λουκά, το Λούκι μου, την Μέρη Όμικρον που τα έδωσε όλα και σήμερα, έτσι γλυκιά μου, την Όλγα Πάτρα, γεια σου και εσένα, τον Παντελή, τον Πατουσέτο, τον Σύφαντο, εσένα δηλαδή, τον Στέλιο τον Κολυνιάτη και τον Στίμον. Κάτι πρέπει να κάνω με τον Στίμον. Αν και εδώ τώρα με τα τραγούδια δεν έχει. Πες μου καλά. Βλέπω την Ήλιο. Γεια σου, Ερατουλή. Βλέπω και τροπαλούς επισκέπτες. Πολλούς. Και δεν τους δώσαμε σήμερα τραγούδι. Υπόψη ότι το άλλο Σάββατο και θα ξεκινήσεις με επισκέπτες και θα κλείσουν με επισκέπτες. Δεν θα παραλείψω, κυρία μου. Έτσι, αγαπητέ. Λοιπόν, από την Σιλιά. Μην και μην από, το... Σιλιά. Από την Αναστασία μας. Έτσι. Και από... και από τον Εκάρη, δεν θα το κάνουμε όπως το κάνω στην τηλεόραση. Από την... Wow. Για πάλι. Wow. Έλα, πάμε, πτύγιο από την αρχή. Ένα, δύο, από τρία. Τον Εκτάριο. Από τον και Εκτάριο. Από την Αναστασία. Να έχετε μια πολύ όμορφη νύχτα. Να έχετε πραγματικά πολύ όμορφη νύχτα. Και αύριο μια υπέροχη μέρα. Ένα υπέροχο Σαββατόβραδο και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκυριακό, όσο μένει. Από εμάς καλή σας νύχτα. Φιλάκια.